Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна у Пражскай студыі навінаў Сергей Навомчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты падверглі рэзкай крытыцы ўказ прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна аб далучэнні да спісу дзяржаўных таямніцаў звестак пра ваенныя страты падчас спецаперацыі ў мірны час. Як заявіў сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартамента ЗША Джэф Ратка, гэты ўказ з'яўляецца відавочнай спробай Масквы схаваць дадзеныя аб гібелі расійскіх вайскоўцаў падчас сакрэтных аперацый на тэрыторыі Ўкраіны. «Мы разглядаем гэты ўказ як спробу схаваць тое, што вядома усім», – сказаў Джэф Ратка. Ён адзначыў таксама, што расійскія вайскоўцы, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Ўкраіны, часта здымаюцца сваю уніформу, апазнавальныя знакі і не маюць пры сабе ніякіх пасведчанняў. Больш за то, яны перафарбоўваюць свае транспартныя сродкі і выдаляюць з іх выявы дзяржаўны расцяг Расійскай Федэрацыі. Расія ў сваю чаргу сцвярджае, што ўказ Пуціна не мае да Ўкраіны ніякага дачынення. Як заявіў сёння прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў, указ накіраваны на ўдасканаленне заканадаўства аб дзяржаўнай таямніцы. Расійскія ўлады лічаць затрыманых ва Ўкраіне расейцаў Александра Александрова і Евгена Рафеева наймітамі і паліцыянтамі ЛНР. Такую пазіцыю выказаў консул Расіі Алексей Грубы на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля сустрэчы з адвакатамі затрыманых расейцаў Канстанцінам Краўчуком і Аксанай Сакаловскай. У цяперашні час афіцыйная пазіцыя Расіі, па словах Грубага, такая, што гэтыя вайскоўцы, якіх у снежні 14 года скончаны тэрмін кантракту, найміты і нічога агульнага з расійскім войскам не маюць, паведаміў Краўчук. У той жа час консул адзначыў, што Расія робіць усё магчымае, каб не дапусціць выхаду такіх наймітаў за межы так званых ЛНР і ДНР, самавешаных Луганскай і Донецкай народнай рэспублік. Гэта, па словах дыпламата, шкодзіць іміджу Расіі. Евген Ерафеев і Александр Александров былі затрыманы украінскімі вайскоўцамі ў Донбасе 16 траўня. На допыце яны заявілі, што з'яўляюцца расійскімі вайскоўцамі з Тальяцінскай брыгады ГРУ. Міністэрства абароны гэта адмаўляе і сцвярджае, што да войска яны не маюць дачынення, паколькі звольніліся яшчэ ў снежні. Прадстаўнік так званай Луганскай народнай рэспублікі заявіў, што Александр Александров і Евгений Рафеев з'яўляюцца службоўцамі, як ён выказаўся, народнай міліцыі ЛНР. Украінскія ўлады абвінавачваюць удзел расейцаў у тэрарызме. Канадзец Уладзімір Катрюк, падазраваны ў ваенных злачынствах падчас Другой сусветнай вайны, памёр у горадзе Ормстаун паблізу Монреаля ва ўзросце 93 гадоў. Ён падазраваўся ва ўдзеле ў масавых забойствах у вясковых паселішчах у Беларусі ў 1943 годзе. Пра гэта паведаміў яго адвакат Арэст Рудзік. Уладзімір Катрюк, якога прэса называе заўзятым пчаляром з Украіны, цягам доўгага часу быў хворы. Па словах адваката, смерць наступіла ў пятніцу, прычынай смерці стаў інсульт. Газета Globe and Mail піша, што Катрюк стаў пешкай у канадскім расейскім розыгрышы, які апынуўся замарожаным за асуджэнне з боку Канады расійскай агрэсіі ва Ўкраіне. Канада прыпыніла ўсе кантакты з Расіяй на высокім узроўні і звяла іх да падтрымання дыпламатычных адносінаў. Масква заклікала прэм'ер-міністра Канады адмовіцца ад умяшальніцтва справы Ўкраіны, гістарычна радзімы больш чым аднаго мільёна канадцы дыйцу. Вы слухалі выпуск